mio, oh mio, oh mio. Paneeli on taas koolla ja suorastaan olen samaan aikaan hämmentynyt ja liikuttunut osallistujien määrästä niin tuolla live-seurannan puolella chatissa kuin sitten täällä ihan paneelissakin paikan päällä, joten elämmekin jonkinlaista puhujainkulma renesanssia. Se olisi mainiota, jos näin on, mutta en nyt vielä uskalla vielä julistaa mitään kauhean syvällistä, mutta meillä on paikalla, jos lähdetään käymään ihmisiä läpi siinä järjestyksessä, kun ne näkyy tuossa minun Skype-ruudussa, niin on Pörni paikalla. Oikein, oikein mukavaa ja oikein hyvää isänpäivää. En tiedä, onko oma isä tällä hetkellä tuolla livessä kuuntelussa, ainakin näin lupasi, joten toivottelen näin liven kautta. Jos ei, niin sitten tietysti podcastin kautta, niin oikein hyvää isänpäivää. Mun kai täytyy tässäkin kertoa meidän perheen suuri isänpäivä. Seremonia on aina se, kun mä lähetän isälleni tekstiviesti, jossa lukee päivä, jonka perässä on huutomerkki. Isänpäivä on aina sillä kuitattu. Se on mielestäni ihan hauskaa. Sitten meillä on suuri kunnia saada paneelimme ensimmäistä kertaa Tuija Aalto. Terve. Hauskaa, että pääsit paikalle. Muistan, että me kosiskeltiin sua tänne jo ensimmäisessä tai toisessa Speakers Cornerin jaksossa, niin eihän tää kestänyt kuin 50 jaksoa tää. Se on, kun vartavasten pyytää, niin sitten onnistuu. Niin, näinhän se pitää tehdä. Hauskaa olla mukana. Ja mukana on myöskin tuo maanpuolustuksen lahja Suomelle, tai siis Suomen lahja maanpuolustukselle, vai miten se pitäisi sanoa, Kalatalous Jussi. Joo, eipä tässä sen kummanpaa, että tuossa kissa itseänsä pesee pöydällä. Ja nyt se ei tietenkään sano sitä perinteistä, mutta no mikäs siinä. Eiköhän kaikki. Se siitä osin silmasta. Eiköhän se kuitenkin tästä pikkuhiljaa. Se varmaan outit tätä kaunista fraasia, että on kaunista kuolla isänmaan tähden. Ei kun mä ajattelin sitä uudempaa, että vyötiäiset on keskimäärin lystikkäitä otuksia, koska sillä on niin suuri liitos tähän maanpuolustukseen. Se, että se on kerran sanottu, niin se ei minusta vielä tarkoita sitä, että se on perinteinen. No jos se on niin hyvä juttu, niin onhan se no sitten. Se. Joo, jos se on kerta niin hyvä juttu, niin kyllähän ei. Suomikin voittaa maailmanmestaruuden lätkissä perinteisesti. Niin. Totta kai. Mutta kai meidän hän on sitä mieltä, että Settinin kanssa siinä ei paljon suomalaiset juuri. Kaverilla oli minkään näköistä pelikirjaa nykypäivänä. Tämä nyt seuraava MM-kisat on Kanadassa. Meillä on kanadalainen valmentaja, jotenkin me voitetaan. Sama juttu kuin oli MM-kisat Ruotsissa. Meillä on ruotsalainen valmentaja ja me voitettiin. Me ollaan vihdenkin löytty se oikea niin idea tässä. Pitäisiköhän meidän kuitenkin Kalatalous Jussin lystikkeiden fraasien sijasta puhua näistä viikon uutisista? Onko jotain? No eihän täällä tietenkään mitään ole. Hyviä uutisia, mikä minä sen verran katsomassa. Aha, no sitten käydään läpi, jos ne on tällä kertaa hyviä. Onko ne hyviä? No, mistä toi harmonikan soittamista tulee? Se tulee Kalatalous Jussin taustalta. Vaimo on sen alan ammattilainen, niin se tulee reenaa samalla. No mutta eihän se sitten mikään ammattilainen ole, jos sen täytyy treenata. Sehän sanoo, että se on sen alan ammattilainen ja se soittaa harmonikkaa. No jatketaan eteenpäin. Olipa, voi herra Jumala. Mietämään oikein hiljainen hetki tuolle uskomattoman keksiin. Otetaan ensimmäinen aihe, niin kun tämä lähtee lapasesta. Todellakin toivon sitä. Tiedätkö, mä aina toivon, että tänne tulisi enemmän panelisteja, mutta musta tuntuu, että se kahden kesken tekeminen oli, siinäkin oli puolensa. Silloin päästiin ensimmäiseen aiheeseen. Silloin päästiin. Tämän viikon ensimmäinen aihe on asia, mistä minun mielestäni Suomessa ei ole puhuttu tarpeeksi. Ja myöskin aihe, millä sain väännettyä tosiaan Tuijan tänne ensimmäistä kertaa paikalle, on Amerikoissa tällä hetkellä menossa oleva verinen käsikirjoittajien lakko. Onko se verinen? No kyllä ne aika kovasanaisesti siellä on tapellut aiheesta. aiheesta. Että. Mutta siis minkä takia nostan sen täällä näinkin suuresti esiin on se, että sillähän on hyvin suuri merkitys niin kuin medialle globaalisti, kun ajattelee esimerkiksi sitä, että kuinka paljon Suomenkin televisiotarjonnasta tulee rapakon. Esimerkiksi Conan O'Brienia ei nyt tule sitä. Onko niin, että Conan O'Brien on jättänyt? Kyllä mun mielestä. Eiköhän ne on kaikki noin talkkarit. Sanottiin, että ne lähti uusintoja pyörimään heti, koska ei se oikeasti ole hauska tyyppi, vaan joku käsikirjoittaja. Siis mä tiedän, että jotkut on esimerkiksi Jay Leno on tehnyt, ja sitten mikä tämä oli, tämä Ellen DeGeneres, vai mikä se sen sukunimi oli, niin ne on tehnyt sitä ohjelmaa, mutta ne on jättänyt sen lystikkään alkumonologin pois, että ne on vaan sitten, kun onhan ne tota noin, kyllähän esimerkiksi Conanillakin, kun sillä on se vieras paikalla, niin sehän on, kyllähän siinä on niin kuin improvisoitua materiaalia. On, mutta paljastuuko tässä se, että sekin on käsikirjoitettu? Niin, no sitä ei tiedä. Se voi hyvin, sehän on aina sellainen harmaa raja. Mutta siis tosiaan näissä ohjelmissa se näkyy saman tien. Sitten jos katsotaan draamaohjelmaa, niin yleisin mitä on kuullut, niin on se, että kun katsoo niin kuin amerikkalaista esityskautta, niin niillä on käsikirjoituksia varastossa heinäkuun loppuun asti, eli puoleen väliin tuotantokautta, ja tämän vuoden TV-sarjojen tuotantokausista on siis puolikkaat pelkästään tulossa, ja sehän ei näy Suomessa niin välittömästi kuin esimerkiksi Conan O'Brienin tipahtaminen, mutta se näkyy sitten vuoden päästä, että mitä tapahtuu. Ja se on itse asiassa kysymys, mikä mun mielestä on se kaikkein kiintoisin, että suomalaisilla mediataloilla on nyt vuoden varoitusaika siihen, että mitä tehdään siinä vaiheessa, kun tipahtaa amerikkalaiset draamaohjelmat ensi vuonna, koska Suomessa ne näkyy suunnilleen vuoden viiveellä. Niin mulla oli tämmönen utopistinen ajatus, että olisikohan tämä nyt niinku tilaisuus kiihdyttää suomalaista draamatuotantoa, mutta Tuija ainakin murskasi minun utopistiset visioni saman tien. On se aika utopistinen ajatus, joo. Tuossa chatissa Suviko huomauttaa, että hän on kuullut, että edellisestä lakosta oli se ilmiön nousu, että reality-genrenä lähti. Niin kuin jossakin haastattelussa, mitä tästä aiheesta on ollut, todettiin, että 88 lakon jälkeen tuli tämä COPS-ohjelma, koska piti lähteä käsikirjoittamatonta jonkinnäköistä viihdettä tunkemaan ohjelmakaavioon. Kyllä mä veikkaan, että tällaiset käsikirjoittamattomat, vähän niin kuin nopeatuotantoisemmat ja halvemmat, on sitten niitä, joilla sitä kaavioa varmaan ruvetaan täyttämään, että jotakin draamaa tehdään niin monien vuosien syklillä ja sitä ostetaan etukäteen. Jos mietitään, mitä se Pölösen Markku siellä Itä-Suomessakin tekee, niin se on vuosia sitten jo sovittu se juttu, että lähdetään filmaamaan kotimaista draamaa ja se on kallista ja sillä ei noin vaan tyhjiä aukkoja kaaviossa täytetä. Se on ihan eri asia. Mutta jotainhan, siis se mitä luultavasti, tai ainakin jos mä katson asiaa ihan loogisesti, mä en ole tosiaan ollut näissä taloissa niin syvällisesti sisällä, enkä tiedä noista, mutta siis pakostihan siitä niin kuin jotain rahaa vapautuu siinä vaiheessa, kun siis siinäkin tapauksessa, että jos mennään sinne linjalla, että okei, näytetään sitten pelkkiä uusintoja, niin uusintaesityksethän ei ole yhtä kalliita kuin ensiesitykset, niin voisiko peräti käydä niin, että tätä rahaa käytettäisiin jopa johonkin niin kuin arvokkaaseen tarkoitukseen, vai onko se sitten vaan sitä, että reality sontaa vaan sitten kaksin kerroin? Meinaat sinfoniaorkesterien konsertteja vai operataltiointeja vai mitä arvokasta tarkoitusta? No siis lähinnä tarkoitan aika pitkälle justiinsa sitä, että jotain suomalaista kotimaista tuotantoa tai vaikka esimerkiksi, jos kohdistetaan katse vaikka johonkin muihille markkinoille, että kun nykyään se oletus, että ostetaan TV-sarjat jenkeistä, niin se voisi katsoa, että mitä esimerkiksi tuotetaan vaikkapa Australiassa, koska sielläkin on ihan mainioita TV-sarjoja tehty. Tai sitten, sitten jopa onhan meillä nytkin, Ylellä oli yllätyshitti, oli tämä mikä se oli, Serranon perhekö se oli, tämä espanjalainen saippua, joka varasti sitä shown. On yllättävän montaa ilahduttanut ilmeisesti. Niin. Joo, ja siis mä, jos pitäisi ihan hihasta ravistaa jotakin yllätys, että minkälaista maustetta suomalaiseen televisioon tulee, jos tämä vaikuttaa niin suuresti, niin olisiko sitten jotain tämmöistä Bollywoodia enemmän? Tuolta lattareista voi tulla jotain telenovella-juttua, tai sitten Bollywoodista voisi tulla jotakin hassua intialaista huttua ehkä. Et voihan se olla, jos niin kuin visioi villisti, että voihan se olla, että meidän telkkari etnoistuu. Vähän niin kuin 80-luvusta eteenpäin meidän pikaruokakulttuuri väristyi, niin ehkä tässä sama tapahtuu telkkarille parin vuoden sisällä. Suviko toivoo animea ja lastensarjoja. Pasilan on myös Suvikon nostanut esiin, että Pasilahan on esimerkki tällaisesta hyvinkin mun mielestäni laadukkaasta kotimaisesta sarjasta, jonka voisi kuvitella ainakin, että joka on aika kevyt tuotanto. Että se ei koska eihän TV-sarja, jos ajattelee jotain, mitä nyt näitä suursarjoja Suomessa on tehty, mikä on hienoa, niin nehän on nimenomaan näitä monen vuoden suunnittelmia ja ison budjetin meininkejä, mutta siis onhan... Eihän kaikki TV-sarjat välttämättä ole sitä laadukkaatkaan, että justiinsa joku Pasila tai sitten jos katsoo isoissa maailmassa, niin joku South Park, niin sehän on itse asiassa sen käsikirjoittamisen jälkeen, sehän on aika kevyt toi tämä tuotantoprosessi. Joo, mutta nyt, jos nyt ajatellaan, että meillä ei ole käsikirjoittajat kehissä, vai... Ajatellaanko tässä, että ylipäänsä, että jos käsikirjoittajat olisi pois pelissä vai puhutaanko me nyt pelkästään siitä, että amerikkalaiset käsikirjoittajat ovat tässä lakossa? Tapauksessa, että vaan amerikkalaiset käsikirjoittajat on pois pelissä, koska suomalaiset käsikirjoittajat on mitä suurimmassa määrin perässä pelissä mukana tällä hetkellä. Kyllä. Joku lakko on ollut näiden elokuvatyöntekijöiden. Niin Suomessa oli jo tämä tuotantosulku, kun ei saatukaan rahoja. Ai niin, joku, joo. Se on musta tämmöinen käsikirjoittajalakko, josta on kerran aikaisemminkin ollut, niin kauas se sitten edellisellä kerralla kesti? Se kesti, mitä se kesti? Se kesti niin kuin muutaman kuukauden, millä oli suurin piirtein sama vaikutus kuin mitä nytkin on, että käytännössä jouduttiin puolittamaan useat ohjelmat, kaikki nämä tällaiset talk show tyyppiset ohjelmat tipahti heti pois, ja sitten tuli justiinsa, niin kuin mainittiin aikaisemmin, niin Cops ja tämän tyyppinen tosi TV-sisältö feidasi siinä vaiheessa sisään aika voimakkaasti. Mutta mun mielestä oli hyvin mielenkiintoinen, esimerkiksi yksi suosikkisarjojani on, ja tämä nostaa tietysti mun nörttiuskottavuutta, niin minun yksi suosikkisarjojani on Star Trek The Next Generation, jonka toisen tuotantokauden tuotanto osu justiinsa päällekkäin. Ja silloin, mitä ne teki, niin ne rupesi kaivamaan arkistoja. Että mitä ideoita täällä on, mitä me ei ole käytetty. Ja ne tuottajat istuivat alas, että okei, meillä ei ole käsikirjoittajia, mutta meillä on tässä näitä niinku raakileita, ja istutaanpa nyt ja kirjoitetaan. Ja mun mielestä se on yksi parhaita tuotantokausia, mitä siellä on. Sama juttu niinku elokuvapuolella, kun sanotaan, että on semmoinen vuoden sykli, että rupeaa niinku elokuvat tipahtamaan pois sitten jossain vaiheessa, mutta siis amerikkalaiset studiothan ostaa ihan hirvittävän määrän käsiksiä. Niillä on niin kuin suunnilleen joka kymmenes ostettu käsis tuotetaan. Eli niillä on kyllä varastossa kaikenlaista. Tuossa on mielenkiintoinen aspekti tämä reality TV:n yhdistäminen tähän normaaliin televisioon. Siinä vaiheessa, kun käsikirjoittajat menee lakkoon, niin otetaan netistä, kuka haluaa kirjoittaa seuraavan jakson tähän ohjelmaan X, niin kyllä saataisiin mielenkiintoista, kun on ihan oikeat näyttelijät. Ja tämähän on sitten myöskin yksi iso osa on tätä, että varsinkin amerikkalaiset on nyt sitä mieltä, että kun meillä on nyt podcastit ja meillä on nämä kaikenlaiset internettuotannot vahvasti nostanut profiilia viime aikoina, niin nyt on niin kuin varsinkin amerikkalaisille internetsisällön tuottajille on vuosikymmenen tilaisuus ruveta ajamaan niin kuin sitä omaa juttuansa läpi, että nyt kun sitten TV:stä tuleekin pelkkiä uusintoja, niin nyt sitten näytetään, että jumaliste, tässä meillä olisi tämmöinen, että katsokaa nyt sitten tätä, jos siellä ei voi. Se luultavasti, mitä ne ei pysty tekemään, tämä juttu, että ne pitäisi kilpailuja, että hei, että tulkaa käsikirjoittamaan meille, niin siihen ei lähdetä kauhean mielellään mukaan, koska ne killat tai nämä liitot, mitkä siellä on, ne on niin voimakkaita, että jos joku lähtee rikkuroimaan sitä niiden työsulkua, niin ne kyllä hyvin vahvasti tekee selväksi, että sä et tee töitä tällä alalla enää missään, koskaan. Ja pystyy blokkaamaan sut aivan täysin. Sittenhän voi olla, että tämä venyy kesään asti, käsittääkseni näyttelijöiden sopimus on seuraavan kerran katkolla kesällä. Et siinä on toinen ryhmä, jotka on huolissaan siitä, että ripataanko niitä offiin, että tapahtuuko näillä jälkeismarkkinoilla, tai miksi sitä nyt sanotaan, että televisioesityksen jälkeen on DVD-myynti. No, se on jo sopimuksissa kompensoitu, tosin näiden edun saajien mielestä liian huonosti. Mutta sitten on todella yhtä lailla sitten näyttelijät, jotka antaa naamansa näihin tarinoihin, niin alkaa varmaan sitten kesällä vaatia omaa osuuttaan. Että ihan jännä nähdä, että mitä sitten tapahtuu. Nyt on pakko sanoa, kun se kerran kritisoit mua jostain kammottavasta amerikanismista, niin nyt sä sanoit, että on ripataan offiin. Niin, pakko nyt törkätä takaisin toisin. Siis itse asiassa se, mikä ei ole mainittu, että mistä siis tämä tappelu oikeasti tulee, niin on, ja mikä on myöskin meidän kannalta hyvin mielenkiintoinen, on nimenomaan internetlevitys. Eli siis tällä hetkellä studiot on sitä mieltä, että internet ei tuota niin paljon tuloja, että niistä tarvitsisi maksaa kenellekään muulle kuin pistää omaan taskuun kaikki. Ja sen takia, ja ymmärrettävästi käsikirjoittajat haluaisi siitäkin tulovirrasta osansa, koska tämähän on, siis amerikkalaisethan on valtavan hyviä tällaisessa soveltavassa kirjanpidossa, että ne pystyy kyllä osoittamaan, että mikään ei tuota mitään voittoa, jos ne vaan tässä niin tapauksessa se on varmaan ihan tottakin. Siis sanokaa yksi menestyvä netti-tv-bisnesmalli, joka tuottaisi näille studioille rahaa. Että ne leffat ja sarjathan liikkuu torrenteissa ja palat niistä menee tuubissa ja niistä ei kummastakaan ne tuottajat saa mitään rahaa. Niin, se on kyllä totta. Nythän on, Hulu on tämä ensimmäinen varsinainen yritys, että siellä on NBC ja Fox koittaa niinku ihan tosissaan, että tässä olisi tämä niinku meidän malli. Että mainoksia mukavaa. Ja tietysti onhan Amerikoissa on iTunesissa voi ostaa TV-sarjoja ja leffoja, että kyllähän siinä on ihan selkeä rahavirta, mikä siinä kulkee. Ne väittää, että se rahavirta on hirvittävän pieni, mutta se on vähän, siis se luku, mitä on pyöritelty, on että nämä olisi ansainnut 15 miljoonaa dollaria iTunes-myynnillä, joka siinä rahavirrassa ei ole kauhean merkittävä summa, mutta 15 miljoonaa niin kuin sen jo saavutetun ansaintalogiikan päälle, niin kyllähän ne varmaan mieluummin ottaa sen 15 miljoonaa kuin jättää ottamatta. Tässä on Stickamin chatissa on Happosateen kommentti, että jos se olisi organisoitu oikein, voisi torrent-viritelmistä saada rahaa. Siinä on semmoinen jännä munakana-ongelma ihan epäilemättä, että voidakseen todistaa, voidakseen kokeilla tätä, pitäisi ensin saada eksplisiittisesti kaikilta oikeudenhaltijoilta oikeudet, että juu, voitte laittaa ne sinne torrenteihin pitkin poikin, jotta se voidaan sitten yrittää saada sitä tulovirtaa, jotta sitä voidaan niille tulouttaa ja tilittää, mutta se on varmaan niin riskabelia, että tokkopa tulevat saamaan luvan kanssa lupaa. Se on, mikään ei ole niin pelottavaa kuin internet näiden kanssa. Siinä mielessä tämä on hauska, jos vielä tuohon vuoden 1988 lakkoon tätä peilaa, niin kyseessähän on käytännössä ihan uusinta, koska silloin mentiin lakkoon VHS-systeemien takia. Ihan samasta syystä, että studiot oli sitä mieltä, että joo, ei tästä mitään rahaa tule, että ette te mitään siitä saa. Ja nämä sanoivat, että jahas, no se on sitten mehän laitetaan, jos käytetään tällaista vanhaa ilmaisua, niin mehän laitetaan perseet penkkiin heti. Tuottajat on liian itsekäitä, kommentoi täällä Elias J. Mut toi on tosi hankala ongelma ja sattumoisin justiin Business Weekin kansijuttu on tästä, että miksei tämä internettelevisio lähde. Ja siinä on se keskeinen väittämä, että kaikki pitää siitä omasta siivustaan kiinni, kaikki vähän pelkää sitä, että jos ne lähtee antamaan sisältöänsä kaikille avoimesti, niin ne eivät saakaan enää rahaa ja menettää kontrollin. Että tässä varmaan vuosia vielä pidetään näitä asemia ja jarrutetaan kehitystä. Ja sehän on, mikä tässä on, niin on ihan se, että siis Suomessa ei ole minkäänlaista laillista televisio- ja elokuvasisällön internetin yli liikuttamista käytännössä ollenkaan. iTunesin elokuva- ja TV-puolet toimii pelkästään Yhdysvalloissa ja Englannissa. Ja koska ei ole mitään, niin tässä mennään taas tähän muna- ja kana-juttuun, että koska ei ole mitään, niin ihmiset on totutettu niin siihen, että no sinne käy hakemaan niistä torrenteista. Ja siihen on sitten vaikea enää mennä myöhemmin sanomaan, kun ihmisille tulee. Sehän oli just tässä Radiohead-jutussakin, että vaikka sen saisi ilmaiseksi, niin ihmiset on niin tottunut hakemaan ne vaan torrentteina, että huomattavasti enemmän kulkee niiden laittomien torrenttien kautta kuin sen niiden laillisen palvelun kautta. Suviko kommentoi, Nelonen meinaa tuoda todella pienet ja huonolaatuiset verkkoversiot Grain Anatomiasta. No niin, se on ihan yhtä tyhjän kanssa. Joo, ja tästähän puhuttiin pari viikkoa. Oliko se Pörni, joka nosti esiin pari viikkoa sitten tämän jonkun Nelosen palvelun, missä voi, joka oli en joku... En muista, että onko minä nostanut sitä niin sanottua kissaa pöydälle, mutta itse kyllä huomasin tämä, että Nelonen alkoi tuomaan. Niin, niillä on siis jotain amerikkalaisia sarjoja kauhean huonolaatuisena ja DRM:llä rampautettuna ja tämä on justiinsa sitä... Takaa DRM:llä, herraista sen, tai ikään kuin nettiin voi mitään laittaa, jos se sinne DRM:ään olisi. Niin. Tämähän on just tämä, että paska palvelu, ihmiset ei viitti lähteä sinne, niin sitten voidaan sitten jossain patsastelutilaisuudessa sanoa, että markkinat eivät olleet valmiita ja kuluttajat ovat osoittaneet, että ei mielenkiintoa. Siinä kyllä tuli hintakin vastaan, että eikö siinä ollut aika monen kova hinta yhdelle jaksolle, että, jos huonoa saa niin kuin kallilla, niin... No, se oli Suviko, joka antoi linkin, ja minä kommentoin, että aika heikko viritys, ja minä seison sen mielipiteen takana. Mutta joo, se ehkä tarpeeksi amerikkalaisten käsikirjoittajien. Täytyy sanoa, että täytyy myöntää, että yksi syy myöskin minkä takia mä nostin tämän näinkin vahvasti esille, oli se, että koska mulla on ollut niin kuin, ei nyt voi sanoa, että jalka bisneksen välissä, mutta sanotaanko, että mun isovarvas on ollut jossain siellä päin haistelemassa, että josko mä olin yhdessä tiimissä mukana joitakin vuosia sitten, jossa me itse asiassa mun alkuperäisidean pohjalta kehiteltiin televisiosarjaa yhdelle newyorkilaiselle kaapelikanavalle, että siinäkin mielessä mulla on tiettyä omaa kokemusta, jota mä voin peilata tohon, että mitä se käsikirjoittaminen, siis mikäänhän ei ole niin koiran hommaa kuin käsikirjoittaminen. Käsikirjoittajahan on se, joka istuu pimeässä huoneessa, kirjoittaa pakarat puutuneena sen jutun läpi, eikä kukaan muista, kuka sen on kirjoittanut. Jos esimerkiksi kun on hyviä TV-sarjoja, niin kyllä sitä tuottaja usein muistetaan, mutta kirjoittaja muistetaan hyvin harvoin. Samoin leffoissa, että ohjaajahan on se, joka on se kova tyyppi. Kirjoittajalla ei ole koskaan mitään merkitystä. Pakko kertoa Wikipediasta nopeasti yksi tiedonmuru, mikä oli musta aika lystikäs, että nämä tämmöiset kaikki uusintakorvaukset ja todella siis oikeuksien käyttö jälkitaltioineista ja muista, joista nämä nyt tappelevat, niin voisi se periaatteessa olla niinkin, että olisi muodostunut sellainen käytäntö, että siitä henkisen työn tuloksesta maksetaan yksi kertakorvaus ja sillä hyvä. Että niin. Kiitos kun kirjoitit ja mä otan nyt tämän ja mä teen tällä sitten ne loput voitot, mitä mua huvittaa. Että nythän tämä uusi digitaalinen teknologia on vasta sallinut sen loputtoman jälkipaketoinnin yhä uudenlaisemmiksi, monenlaisemmiksi tuotteiksi. No niin, se on Wikipediasta... kuluttaja, joka ostaa CD-levyn, haluaa tehdä sillä, mitä haluaa sen jälkeen, mutta eikä halua maksaa monta kertaa, jos haluaa sen laittaa MP3-soitto. Onko tässä ollut sama juttu, että ostettu periaatteessa tuotteena? Mutta se, mitä mun piti nopeasti sanoa, oli tämä, mistä uusintakorvaukset ilmeisesti tuli englanninkielisen Wikipedian mukaan, oli se, että Amerikassa silloin, kun mitään tallennuslaitteita ei ollut vielä keksitty, vaan radioverkot lähettivät live-esityksiä, niin piti olla aina kaksi esitystä, itärannikon ajassa ja länsirannikon ajassa. Niin sen jälkeen, kun taltiointikalusto kehittyi, ensimmäiset versiot tuli mahdolliseksi ja alettiin tallentaa se ensimmäinen esitys ja esittää se sitten taltiolta sille toisen rannikon yleisölle, niin jonkun aikaa varmuuden vuoksi esittäjät oli kuitenkin siellä standby, että jos se prakaa se toisto, jos ei se tekniikka kestäkään, niin sit niille sen takia maksettiin sit toinenkin esityskerta siellä paikalla varalla olemisesta. Tämä oli musta niin hupaisa anekdootti, että uusinta korvausten historia on tällainen. Se on noista, se aina lähtee. Se on, ja sit, näin se on, kun tekniikka menee huomattavasti nopeammin usein eteenpäin kuin sopimuskäytännöt, niin sitä tullaan justiinsa tällaisiin pattitilanteisiin. Että. Mutta ei me silloin vuonna 1917kaan mitään maksettu tästä nettilevittämisestä. Mutta joo, ehkä se on tarpeeksi pään seinän hakkaamista siitä. Minua kyllä kiinnostaa asia monella tavalla tällä hetkellä. Ja siis nyt voi ihan realistisesti sitten miettiä, että seuraava loistava Lost tai mikä hyvänsä idea jossakin syntyy, niin tuleeko siitä, myydäänkö sitä tuommoiselle network-televisiolle ollenkaan vai lähteekö ne tekemään sitä itse niin kuin tyyli Ask a Ninja tai Digibar, niin kuin tuotteistamaan itse ja hankkimaan sille omaa yleisöä ja omia rahoitusmalleja? Se on. Siis Jenkeissähän on iso, pitkään ollut iso rahoitusmalli, on ollut tämä ohjelmien syndikointi. Eli niitä ruvetaan myymään, ei tehdä niitä suoraan jollekin kanavalle, vaan niitä myydään sitten eri kanaville ja sitä näytetään sitten sen kautta. Niin jos tällainen syndikointiajattelu saataisiin siirrettyäkin verkkoon, niin sehän olisi niin kuin, sehän räjäyttäisi ton koko systeemin. Mutta se on, kun usein nämä ihmiset istuu useammalla pallilla, että ne on niin tuottamassa näitä ohjelmia, kun sitten mukana näissä syndikointikuvioissa, niin ne ei halua räjäyttää sitä systeemiä. Niin, ja on siinä kai Google-mainoksista ja PayPal-tipeistä vielä aika monen kerääminen tätä mikromaksua, no jos haluaa sillä elää. Se on kyllä ihan totta. Toinen iso uutinen, mistä saadaan varmaan paljonkin keskustelua aikaa. Itse asiassa mä olisin toivonut, että Erkkakin olisi päässyt paikalle, koska se on semmoinen mobiili-internet-hippi, mutta onneksi on Tuija sentään myöskin ainakin, mitä on vierestä seurannut mobiili-internet-hippiöitä, niin on Googlen Android, eli heidän oma kännykkäkäyttöjärjestelmänsä, johon nyt sitten sanotaan, että on kovasti mullistava ja muuta. Täytyy sanoa, että mä en ole koskaan kauhean kiinnostunut tällaisista älypuhelimista muutenkaan, enkä muuten tällaisista ihmeellisistä systeemeistä, niin täytyy sanoa, että mä oon jäänyt jotenkin hyvin ulkopuolelle siitä, että okei, kyllä mä uskon, kun kaikki sanoo, että tää on hieno juttu, mutta miksi tää on hieno juttu? Eikö tää ole vaan yksi käyttis muiden joukossa? Se voi olla teoriassa hieno juttu, että tällainen avoin käyttis on tulossa markkinoille, että joku vastaanotin tai siis kännykkälaitevalmistaja voisin siihen ottaa ja sitten kuka tahansa voi tehdä siihen mielettömän hienoja softia, mutta jää vähän kysymysmerkiksi, että miten sellainen tuote sitten markkinoidaan käyttäjälle. Mä veikkaan, että toi jää vähän marginaaliseksi toi juttu kuitenkin. Musta tuntuu, että laajoille kuluttajaryhmille on kuitenkin tämmöiset selkeät peruspuhelimet, joissa on niin kuin joku selkeä argumentti, että tämä on tällainen puhelin ja tällä tehdään tämmöisiä asioita. Mä vähän veikkaan, että tämä jää tämmöiseksi nörttien lempilapseksi tämä Googlen puhelin. Niin, mulla on vähän samanlainen fiilis siitä, että siis periaatteessa se on helkkarin hienoa, että saa tosiaan kaikenlaista lisäkivaa ja kilkettä puhelimeen, mutta täytyy sanoa, että mä tykkään mun puhelimesta just sen takia, että se on niinku, se on puhelin. Siinä on kyllä nettiselainkin, joo, mutta se on silti vielä aika selkeästi puhelin, että tässä on nämä perustoiminnot. On sekin tietysti hauskaa, että siinä on minigolf-peli, kolmiulotteinen minigolf-peli, jolla viihdytän itseäni aika välillä, mutta sitten on tietysti mahdollista, että jos ne onnistuu jollakin tavalla tämän paikkatietosysteemin ja tämän Googlen karttakonseptin ja muun tuotteistamaan jotenkin aivan mielettömästi, niin joku tämmöinen Google Earth-puhelin voisin olla itsekin kiinnostunut sellaisesta. Mutta eikö se N95 ole jo Google Earth? tai ainakin niin. Google Maps yhdistettynä GPS. Kyllä se meikäläisen Windows-mobiilissakin pörrää. Kyllä mun mielestä niin kun alusta on alusta ja en mä tiedä, että kuinka moni edes ajattelee, millä alustalla mikäkin puhelin toimii. Että kyllä mun mielestä niin kun sun saa käyttää ihmistä, niin se on Burnio, se käyttö. Joka on suuri Windows Mobile. Älä nyt, mä odotan kieli pitkällä, kun Nokia tekee touchphonean itsellensä tuossa ensi vuonna, mutta ja siinäkin on se, että mä tykkään just siitä, että se on touchscreen, mun mielestä siinä on käyttöliittymä, on niin kuin kohillaan, niin mä veikkaan, että se on se enemmänkin, mitä ihmiset etsii. Se on helppokäyttöinen ja toimii kaikkien omien softien kanssa, jos on tarvis. Kukaan loppujen lopuksi tietää, että mikä alusta mulla tässä puhelimessa onkaan. Että mun mielestä se on hienoa, että tulee tietysti kilpailua ja voi olla, että se tulee jotain hienoa. Kärvisen Hessu ainakin tietää. No varmasti, ja varmasti löytyy paljon ihmisiä, jotka miettii sitä, että onko tässä nyt Symbian alusta, vai onko Windows mobiili vai onko Linux-puhelimia tai jotain muuta vastaavia, mutta kyllä lopputuote on kuitenkin se, että halutaan, että se toimii ja se on nopea ja hoitaa ainakin ne perusjutut hyvin. Niin. Siis se, mistä ihmiset nyt varsinkin isossa maailmassa, kun ne puhuu tästä, niin puhuu siitä, että tulevaisuuden tietokone on kännykkä, ja itse asiassa ison maailman ihmisten lisäksi myös Hessu Järvinen on kovasti sitä mieltä, että tämä tämmöinen pöytäkone kautta kannettava tietokone kanta on kuolevaa kansanperinnettä, mutta mä en oikein, musta se on vähän samaa kuin se, kun jotkut ison maailman elitisti ihmiset puhuu siitä, että kuinka tällä HD-DVD-Blu-ray-sodalla ei ole mitään väliä, koska kaikkihan lataa sitten kuitenkin kaiken sitten lopulta netistä, että kyllä niitä sen netin kautta kuitenkin jaellaan. Mistä tämä kyllä tämä, esimerkiksi tämä lakko osoittaa, että näin ei ole, mutta ei nyt mennä takaisin siihen, vaan kyllähän siinä on ihan niin kuin oikeasti se, että en mä aio editoida videota mun kännykällä. On joitakin kännyköillä, joilla se voi tehdä, mutta mä en ole itse kokeillut niitä ja epäilisin, että kyseessä ei ole kovin miellyttävä prosessi, jos vertaa siihen, että jos on kunnon kone, jossa pyörii vaikka Avid. No kyllähän toki pitää paikkansa tietysti se, että mikä on kenellekin tietokone, niin se on sitten. Niin ja sitten niin ajattelee niin tulevaisuutta, että mitä, eihän ne välttämättä enää, voi sanoa 15 vuoden päästä ole enää kännykkäsoftot niin huonoja, mitä ne on nyt. No niin, mutta siinä tullaan siihen, että sinne tullaan siihen, että siis kännykässä sulla ei esimerkiksi voi olla riittävän kokoista näyttöä, sulla ei voi olla, siis se mikä. Mutta sanotaan kytkeessä sen jälkeen isompaa näyttöä, niin se on tietokone, ei tietokone ole näyttö, jos nyt puhutaan. Että se on just siitä, että miten kuitenkin käsittelee. No siinä mielessä on kyllä, siis se minkä takia minä pidän tietokoneesta, niin on se, että siinä on näppäimistö ja siinä on hiiri. Minä olen mieltynyt tähän. Kyllä, mullekin mun mielestä se on hienoa, että voi istahtaa tietokoneen ääreen. Se, että mä istahdan ja mulla aina tietokone ääressä, niin se ei ole vielä ehkä iskostunut minä, mutta katsoin nyt kun omat lapset tuossa kasvaa isoksi, niin voi olla tällekin tekniikalle naureta, että voi että se iskäkin istuu aina siellä koneen ääressä. Voi hyvinkin olla, siis en nyt sano, että olisin mikähän suuri profeetta, joka ennustaa. Ja siis, varsinkin jos katsotaan niin kuin kolmannen maailman ja Aasian aukeavia markkinoita, niin siellähän on, niin kuin, siellä on miljardeja ihmisiä, joille saattaa olla, että ainoa tällainen tietokonekokemus on se mobiililaite. Tai ainakin tämä ensikokemus on niille, ja ne saattaa katsoa asioita ihan omalta kantiltaan, mutta kyllä mä silti sanoisin, että niin kuin tällaisen perinteisen pöytäkoneen tai ainakin jonkun sen tyyppisen tai tyyppiselle on kuitenkin niin iso tarve, että se on vähän sama kuin CD ei syrjäyttänyt vinyylilevyä kokonaan. Nämä latausmusiikin myynti ei syrjäyttänyt CD-levyä. Ainakaan vielä, enkä usko, että koskaan tulee näin ainakaan kokonaan tekemäänkään. Ja sama juttu, että varmaan tästä tulee mielenkiintoinen alusta tulevaisuudesta, jolla voi tehdä paljon asioita, mutta en mä näkisi, että kuitenkaan niin kuin mitään syrjäyttämistä tapahtuisi. Tässäkin on varmaan vähän semmoinen miten minä olen miettinyt. Se vaatii aina kuitenkin tuommoinen tavallaan uusi tekniikka sen tietyllä lailla yhden sukupolven lisää. Että se pitää tulla kasvaa kulutusikään sen ikäpolven lapset, jotka nyt on lapsia, jotka on tottunut penikkana siihen, että se musiikki on nimenomaan sähköistä. Me olemme tottunut siihen, että se on semmoinen käsiteltävä esine. Ensin LP ja sitten CD. Niin, niinhän se vähän on. Joten muista nyt Tuija sitten kasvattaa lapsesi oikein, että se käyttää pöytäkonetta ja kuuntelee CD-leviä. Vanhat arvot, pysyvät niin, arvot. Se on kyllä perinteistähän on, että se vanhin sukupolvi on aina se, joka on eniten oikeassa. Kyllä, kyllä. Taitsi jos kysyy siltä nuoremmalta sukupolvelta, mutta niiltähän ei kysytä, koska ne ei tiedä mistään hyvän päälle yhtään ei. Mitään. Ne vain kuuntelee Darude ja Sandstormia. Niin. iPhone on nyt saatavilla Euroopassa. Välitetäänkö me siitä, jaksetaanko me mainita asiasta sen enempää mitään? Ei kiinnosta. Ei kiinnosta. Siis oikeasti käsi ylös ei ole kiinnostaa. Siis, no ainoa mielenkiintoinen pointti tässä on se, että Ranskasta lainsäädäntö pakotti, että sitä pitää myöskin myydä lukitsemattomana, mikä on sinänsä, sieltä voi nyt tilata sitten ihan Applen itsensä lukituksen poiston tai lukitsemattoman puhelimen, mikä saattaa olla ihan kiinnostavaa, mutta... Eikö se tullut muutenkin se ohjelmapätkä niille, millä ne sen lukituksen poistavat? Joo, mutta siis se oli hakkereiden tekemä. Että tämä eikö siitä ollut tulossa ihan legitiimi versio, no, ja Applen omaa julkaisemaan? Siis se on se kolmannen osa, kolmansien osapuolien softakehitysalusta. Mm. Se on eri asia kuin lukituksen poisto. Okei. Okay. No, ei se käytännössä tarkoita samaa, jos se kertaa se lukitus poistuu, niin... Ei se tarkoita samaa, koska vaikka sä pystyisit sittenkin, vaikka sä pystyt lisäämään siihen kolmannen osapuolen näitä sovelluksia, niin se on silti lukittu siihen samaan operaattori. Niin. Eli puhutaan operaattorilukituksesta. Niin, ei softalukituksesta. Joo, no täällä nöykyttelen ihan kuin voisin ymmärtänyt, jatkaan seuraavalla. Okei, okay. Nokia sanoo, että 100 megan mobiili-internetyhteydet saattaa tulla käyttöön jo vuonna 2010. Muistetaan tämä sitten, kun naureskellaan, että hei, kato, mulla on tässä 4 megaa. Eikö tämä olekin makee? Itse asiassa saako 4 megaa? Mitä tuo taas tarkoittaa? Kun tiedän yhden ihmisen, joka on myynyt sitä valokuituyhteyttä tässä kuukauden päivät työksensä. Ja siinä valokuitu. 100 megaan asti, niin mikä se tämä sitten on? No tämä siis olisi niin langaton. Niin. Mutta mä jäin silti miettimään, kun mä vilkasin nopeasti tuon uutisen, että okei, tekniset kokeilut on tehty hyvä, mutta että millä taajuusalueella ne aikoo sitä lähettää? Eihän se vielä ole sanoa, että niillä on niinku taajuuksia tuommoiselle palvelulle. Vai niinku käyttääkö ne nykyisiä käytössä olevia mobiilitaajuuksia? En tiedä asiasta. Ei ne kerro, niin ei sitten... Sanotaan. Siis, no, uutinen on siis se, että kun aikaa kuluu, niin yhteydet nopeutuu. Hoo. Pysäyttäkää painokoneet. Laajakaista TV tarjotaan ilmaiseksi opiskelijoille. Se sentään on konkreettisempaa. Elikkä siis, se oli minusta se mielenkiintoinen juttu. Elikkä jos olet opiskelija, niin hetkinen... Maksisat ja tieteen tietotekniikan keskus, onpahan taas, on aloittaneet yhteistyön DigiTVn peruskanavien tuomiseksi maksutta oppilaitosten ja opiskelija-asuntojen käytössä olevaan Funet-verkkoon. Eli nyt sitten, jos haluatte katsoa TVtä ilmaiseksi, niin menkää sitten opiskelemaan. Se käyttää VLC-toisto-ohjelmaa, mikä on äärimmäisen hienoa, koska sehän toimii joka ikisellä alustalla, eikä ole siinä tapauksessa kauhean lukittuakaan. Kai tähän... Tämä on loistava porkkana ihmisille, että ihmiset lähtee opiskelemaan. Että ne ei, mutta tämä itse asiassa on mielenkiintoista siitä, että mä en edes tiennyt, että TV-tä, digi-TV-tä jaetaan laajakaistan kautta. Että tämähän on nyt tätä niin kuin oikeaa IPTV-tä sitten. TV-luvan tähän varmaan tarvinnee. Kyllä. Se on, tietysti siinä mielessä ikävää, että jos sä niin kuin muutat opiskelija-asuntoon, ja mä tai opiskelija-asuntolla, ja mä tiedän paljon ihmisiä, joita siinä vaiheessa elämää ei tuo TV-lupamaksu on kuitenkin sen verran iso kulu, että sitä ei siinä vaiheessa ehkä lähdetä mielellään maksamaan, niin sitten tämä tavallaan pakottaa sen, että no jos sä haluat käyttää sitä internettiä, niin sun on pakko maksaa TV-lupamaksukin, koska muuten ei tule kesää, koska tässä on tämä TV. Et siinä mielessä. No ehkä TV-lupamaksusta ei pidä puhua. Siitä on tullut viime aikoina, siitä on tullut jotenkin suhteettoman kuuma aihe viime aikoina. Että mutta siis ihan kiva juttu noille opiskelijoille, jos ei ole TV:tä, mutta haluaisi sitä katsoa. Joo, ja näköjään tulossa niin kuin myöhemmin jopa terävä piirtomateriaalia. Niin, se on. Jäs siinä. Hyvä testialustahan tämä on. On, siinä mielessä varmaan joo. No niin, varmaan Maksisatillekin kannattavaa yhteistyötä kehittää tulevia asiakkuuksia. Niin, niinpä. Juu, ja siis ylipäänsä tietoisuuden levittäminen, että niin kuin mä sanoin tuossa, että enpä tiennytkään, että TV:tä voi katsoa. Tai olisinko mä nähnyt jotain asiasta DigiExpossa, mutta en nyt kiinnittänyt siihen huomiota, koska tämä justiinsa, kun puhutaan IPTV:stä, niin kun se voi tarkoittaa ihan mitä vaan, niin se on niin kuin sellainen, että mitä se nyt tarkoittaa, että voiko teidänkin laajakaistayhteyksillä mennä katsomaan YouTubesta niitä videoita, sehän on jännittävää. Niin, ihmiset käyttää sitä kyllä aika huolettomasti sitä termiä, niin. Mutta kai se nyt niin kuin aika selkeä sinänsä on tuotteena, että se on vain IP-verkkojen ylijaettavaa televisiosignaalia, jossa tunnistetaan se loppukäyttäjä. Mutta siis se on jos nyt toivon, että ei mennä siihen kauhean syvälle, mutta siis tämä mikä mulla on, että minkä takia ei sanoa podcastia netiradioksi tai vastaavaksi, niin tulee oikeastaan justiinsa siitä, että ei tulisi tällaista IPTV-tyyppistä, joka niin kuin on tällainen, tahtoo olla vähän tämmöinen markkinoinnin buzzword, jolla voi sitten kuvata ihan mitä tahansa, jos liikkuvaa kuvaa siirretään nettiyhteyden yli. Tavallaanhan se on ihan totta. Mutta ei puhujan kulmaa ilman Apple-uutisia. Asus, joka valmistaa Applen kannettavia. En muuten tiennytkään sitä, että se on Asus, joka minulla on Asus PC-kone tuolla yksiölukaalissa. Niin tarkoittaako se sitä, että minulla se on käytännössä 300€ Apple-tietokone? Ei ilmeisesti. Ei. Syvä hiljaisuus. Kova toive oli päällä, mutta ei lähtenyt kukaan tähän. Mutta siis Asus, joka nämä valmistaa, sanoo, että olisi tulossa Applelta tällainen tablettimäkki, että he sen valmistaisivat. Mutta täytyy kyllä sanoa, että jos oikeasti on näin, että Asuksella on joku tämmöinen sopimus, niin mä luulen, että se sopimus on rauennut välittömästi, kun tämmöinen julkistus on tehty, koska Applehan on kovasti vaativa näissä, että mitään ei sitten sanota, että mä luulen, että tässä on kyllä, voi olla hyvinkin ruma tietovuoto, jos tämä pitää paikkansa oikeasti. Onko kukaan käyttänyt koskaan tabletti PC:tä? Mulla on tällä hetkellä toi striimaava kone on tämmönen. Ai niin sulla on siis Windows. Onko se nyt kauhean hieno? No en mä nyt tiedä, siis totta kai ei voi sanoa niin kuin siinä mielessä perinteiseksi tablet PC:ksi johtuen siitä, että siinä on myös näppäimistä, mutta tietysti sen näytön voi kääntää siihen päälle ja käyttää sitä tuolla kynällä. Kyllä se mun mielestä on sen verran hidaskäyttöinen niin kuin normaalissa, että en mä tiedä. Siis varmasti joissain tilanteissa, missä on tärkeää se, että kone kulkee mukana ja sä pystyt tälleen niin kuin nopeasti, niin kuin varmaan jossain sairaaloissa tai jossain tämmöisessä applikaatiossa, niin se voi olla kyllä ihan loistava, mutta mun mielestä toi akkukesto on kuitenkin sen verran onneton noissa, että sitten jos lähdet liikkumaan, niin akullahan sun täytyy pelata. Niin. Mm. Siis se on kai se iso kosketusnäyttö, joka sitä akkua vie. Se voi olla, ja sitten kun pitää olla mahdollisimman kannettava, niin se tarkoittaa myös sitä, että se pitää olla mahdollisimman kevyt, ja silloin kun se on mahdollisimman kevyt, niin sitten joudutaan karsimaan semmoista asiasta kuin akku. Joo. Joka sitten taas on huonompi puoli, mutta tämä nyt on vain siis yksi malli, varmasti löytyy paljon parempiakin versioita, enkä ole tätä nyt silleen niin kuin HC-käytössä ollut niin kuin tablet-versiona, että voisin niin kuin oikeasti sanoa. Mutta tuolla striimauskoneella normaalina läppärinä se toimii kyllä ihan kivasti. Commodore on, kaikkihan tietää Commodore, kivaa. Mutta nyt kun puhutaan uusista Commodore-tuotteista, niin eihän sillä ole mitään tekemistä tämän alkuperäisen Commodore-yrityksen paitsi kanssa. Se on myyty se logo ja tuotennimi, mutta on tulossa Commodore MP3-soittimia, joka varmasti myy ainakin jonkun verran ihan sen takia, että se on Commodore, koska se on niin makeeta, että on Commodore. Mä kans veikkaan, että tuo on ainoa, millä voidaan lähteä, niin tämmöisellä retroidun meininkillä. Niin. Mä olisin toivonut kyllä, mä en tiedä, onko nämä ihan oikeita tuotekuvia, mitkä tässä sivulla, koska kyllä ne taitaa mulla ei ole tapana lukea tekstiä, mä katson kuvaa. Niinhän se on. Niin se. Olisin toivonut, että ne olisi lähtenyt vähän retroilemaan myös tässä ulkoasussa, niin jos varmasti tulee enemmän. No toi toinen varsinkin, no, jos toi on toi isompi näyttö, niin se on semmoiset kunnon Commodore 64 näppäimistön näppäimät. Oh, joo, okay. Se olisi ollut kelausnapulat, ne olisi ollut no, ne olisi ollut tosi käytännölliset noin niin kuin pidemmän päälle. Ei se ollut käytännöllinen, vaan se pitää olla retroa, ja mikään retrolle käytännöllistä. Siis, no tässä, tämä uutinen, mistä tätä nyt luetaan, on The Registerin uutinen, missä tätä kampanjoidaan, että Commodore, tämä legendaarinen 70-luvun tietokoneyritys, kai jo sinänsä pielessä, koska kyseessä on tosiaan vaan ostettu tuotenimi. Ja sitten, että nämä on sitten näitä iPod-tappajia. Joo, ihan varmasti. Mutta ihan hauska. On. Pakko tuollainenkin oli. Jos puhutaan HD-DVD-Blu-ray-jutusta, niin yksi asia, mikä Blu-raylla oli, niin oli se, että kovasti tätä BD-plus-kopiosuojausta silloin suitsutettiin, että no tämähän on sitten, tätä ei kyllä kukaan murra 10 000 vuodessakaan, ja kyllä teidän kaikkien isojen studioiden kannattaa tulla meille, kun me pystytään tekemään tämmöinen täysin. Se on murrettu. Älä nyt mene sanomaan, että se on murrettu. No en minä. No yllätys. Sano sinä sitten. Ei, mä oon hiljaa. Mä en uskalla. En kyllä ikinä uskonut, että tuommoista käy. Kuka uskaltaa sanoa sen sitten? Se suojaus on murrettu. Oi että! Voi. Ja kuinka kauan tässä meni? No itse asiassa yllättävän kauan loppujen lopuksi, kun ajattelin, että koska ne tätä uhos. Niin siihen on siinä useampi kuukausi. Aikaa, mutta olen vain muistanut sitä lyödä tuota maailmalle julkisuuteen. Se ei enää ylitä uutiskynnystä, kun se on jo niin monta kertaa murrettu aikaisemmin. Ketään kiinnostaa. Ei tätä itse asiassa ole. HD-DVDn suojaus oli. Se oli se, missä me lueteltiin niitä koodia. Tämä on tylsää, tässä ei mitään koodia, mitä voi luetella. Niin, se on totta. Niillä on vaan tämmöinen softa kuin AnyDVD. 6.1.9.6 beta, joka tämä murtaa. Mikäs siinä sitten? Sitä vaan. Kaikin mä en tiedä, maksaako se mitään, mutta. No, eipä niitä taida kauheasti Blu-ray-asemia ihmisten koneissa vielä ollakaan. No, ei varmaan. Meikäläisellä on kohta Blu-ray-asema tuossa alakerran olohuoneen jatkeen. Mitä muuten? Tuosta tuli mieleen, meille tulee Wii. No niin, meille tulee PS3. No niin. Ai hitsi, sitten kun teille on tullut ne laitteet, niin sitten pidetään siitä suuri tappelu. Mutta mitä muuten tulee ikiaikaisiin kysymyksiin ja siihen, että mistä uhottiin joskus, niin suunnilleen vuosi sitten. Kaatuuko tämä taas? Ei kyllä, ainakin meikäläinen on täällä. Okei, no hyvä. Siis taisi vaan kalatalous pistää mikin kiinni, niin meni kohina pois, niin mä luulin, että tämä kaatuu. Siis noin vuosi sitten, mä muistan, kun ohjelma oli vielä Speaker's Corner, niin tuli jostain puhetta, jossa mä rupesin hehkuttamaan, että Podpäivä on tällainen ohjelma, jossa älyköt kokoontuvat keskustelemaan kulttuurista tai vastaavaa. Ja sitten kun Hessu kysyi, että mistä se löytää, niin minä sanoin, että se löytää Zune Podcast Directorissa. Ja sitä sitten naureskeltiin siinä, että hohoho, sellainenkin sitten. Mutta nyt semmoinen on tulossa. Mikä on tietysti ihan loogista, koska kun Zune rupeaa tukemaan podcastia, niin kai sinne sitten täytyy saada tuommoinen hakemistokin. Ihan niin kuin niitä vielä tarvittaisiin moniakin. Kyllä, muutama kymmenen vielä. Niin, niin. Mikä se, siis eihän mikään ole niin suuri ilo kuin ilmoitella podcasteja 20 eri hakemistoon joka kerta, kun sellaisen aloittaa. Jaha. Minäkin vietän viikostani useita tunteja selaten erilaisia podcast-hakemistoja. Teetkö näin? Löytääkseni jälleen uusia podcasteja kuunneltavaksi. Okei. Okay. Pitäisikö tuo uskoa? Mutta niin kauan kun ei ole kaikkien podcast-hakemistojen äitiserkkuisää, niin miksei? Okei, okay. No mutta jos vaikka Zune Podcast Directorista semmoinen tuli, Zunehan on siitä näppärä, että sitä ei saa ostaa kuin yhdessä maassa, niin totta kaihan siitä tulee dominoiva alusta. Siitä varmasti tulee, kyllä. No. Eli tämän kuun 13. päivä, joka on itse asiassa ihan kohta, sehän on tiistaina aukeaa Zune Marketplacein podcast directory aukeaa silloin. Että mä en tiedä, tarviiko semmoiseen laitteen, että sinne pystyy ilmoittamaan, mutta jos nyt haluaa olla kovasti tunnollinen podcastaaja, niin sinne vaan ilmoittamaan. Mun täytyy myöntää, että mä olen aivan äärettömän huono näissä. Mä en ilmoita nykyisin podcastajani enää mihinkään paitsi iTunesiin ja podcast-hakemistoon. Joskin podcast-hakemistoonkin mä oon pari viimeistä unohtanut ilmoittaa, että ainakin tehdä sen tämän jälkeen. Jokas niitä Suneja saa täältä? Mä en ole nyt ihan tarkkaan seurannut. Ei saa. Ja Microsoft on sanonut, että heillä ei ole suunnitelmissa laajentaa markkinointipohjaa niille. No niin. Sitä on vaan loistava. Ei tarvitse hirveästi valmistaa laitteita. Niin, siis niillähän alun perin oli suuret suunnitelmat. Ne sanoivat, että maailmanlaajuinen laukaisu olisi ollut kai tämän vuoden huhtikuussa, mutta sitten kun ne ei oikein myynytkään, niin ne sanoivat, että ei meillä ollut semmoisia suunnitelmia. Ne huomasivat, että siellä Amerikoissa on tarpeeksi tyhmiä ihmisiä ostamaan sitä, niin ne ei uskalla tulla tänne Eurooppaan. Onko siellä Nokian ovikonseptissa mitään podcast-hakemistoa? Ei taida olla. Mä en tiedä, mutta jos olisi, niin mä luulen, että mä tietäisin. Onko tämmöinen oletus turhan ylimielinen? Siis mä luulen, että siitä olisi kyllä podcast newsissa silloin ilmoitettu, jos näin olisi. Mutta en ole ihan varma. Asia voi tutkia. Puhukaapa sitten vaikka säästä sillä aikaa, kun minä tutkin. Täällä tulee ainakin luntelo Esterin. Mun täytyy käyttää sälekkaa, että tiedän. Mä veikkaan, että tällä hetkellä ei vielä sada, mutta elikkä hetkinen, Inside View from Ireland, Nokia Ovi Livestream. Okei, tää ei oo, tää on joku ei saada bloggaaja. Ei oo. Ko? Siis ei saada vettä, mä puhun säästä. Ai joo. Käskittyy säästä. Okei, no joo, jatkakaa ihmeessä. Kuka on V, joka sanoo, että hänellä on ollut Zune viime vuoden joulukuusta tuolla chatissa? Siis kyllähän varmaan semmoisen on saanut silloin, kun ne ensimmäisen kerran launchannut varmaan nytkin, jos sen jenkeistä ostaa. Niin no kyllähän sitä tietysti voi jonkun jenkiläisen tutun pyytää, että lähetäpä mulle yksi, eihän se on. Eihän jos nyt oikeasti haluaa, nyt se alkaa olla jo keräily harvinaisuus pikkuhiljaa. Suviko kommentoi, Nokian ovi oli pelkkä fasadi aluksi ja sitten ei ole tullut mentyä. Mä en edes tiennyt, että se on vielä auki. Mun mielestä eikö se Briteissä avattu juuri? Katsotaan, nyt mä löysin jonkun sivun, joka oikeasti kertoo asiasta, missä Nokia claims Ovi goes beyond iTunes killer. Mutta podcastista tässä ei kyllä puhuta mitään, joten ilmeisesti ei ole. Mutta Ovihan on muutenkin, se on mun mielestä vähän kyseenalainen juttu, koska se tosiaan, sehän on saanut paljon, varsinkin brittiläiset operaattorit on todellakin suuttunut siitä, että astuu varpaille vähän turhan moneen suuntaan. Mulle ei oikein hahmottunut se, että mikä siinä on niin kuin se juttu. Ei mullakaan. Se on semmoinen, se on, varmaan se johtuu siitä, kun en ole nähnyt sitä jännittävää PowerPoint-esitystä, mikä taatusti oli äärimmäisen hieno, joka siitä esiteltiin. Toinen ärsyttävä asia, tai no, ärsyttävä asia numero 376, jos ollaan rehellisiä, niin on se, että EU on näköjään ottanut mallia ja innostunut amerikkalaisten mallista, ja EU haluaisi ruveta niin kuin suurin piirtein tallentamaan kaiken datan ja tiedot, mitkä lentomatkustajista löytää. Ja tämä ei nyt suoranaisesti liity teknologiaan sinänsä, mutta mun mielestä tämä on erittäin, erittäin valitettava ja kyseenalaistettava liike EU:lta, koska EU on yleensä justiinsa kritisoinut tällaisia asioita. Ja yksi syy, minkä takia, no ei nyt ole ollut varsinaisesti asiaakaan, mutta vaikka olisi asia, niin mä varmaan kieltäytyisin matkustamasta Yhdysvaltoihin tässä vaiheessa, kun se on se, että sinne maahan ylipäänsä pääsee, niin kun täytyy antaa sormenjäljet, luottokortin numero, suurin piirtein kaikki yksityinen tieto, mitä itsestään löytyy, niin täytyy antaa siihen, niin en lähtisi kyllä sinne tällä hetkellä. Mun mielestä yksityisautoilussa pitäisi ottaa käyttöön toi sormenjäljet ja luottokortin numero aina, kun yrität lähteä jonnekin autolla. Se on hieno idea muuten. Jos joku kiilaa ikävästi vaikka parkkipaikkaa etsiessä, niin voi aina loggautua sitten johonkin tietokantaan, josta voi katsoa kaiken tiedon ja sitten levittää niistä vaikka ikäviä juttuja blogeissa. Yksityisautoilusta pitäisi tehdä oikein hankalaa. Eiköhän se ole kumminkin kokonaisuudessaan paljon pahempi maapallon saastuttaja kuin lentomatkustaminen. Niinhän se taitaa kyllä olla. Olen siinä mielessä. Tässä nyt taidetaan tietysti torjua terroristeja, että taitaa olla vähän eri asia. No, terroristeja, ne on ne moottoriterroristitkin. Niin. Mä olen kyllä ihan samaa mieltä yksityisautoilusta. Että minä, ja voi sanoa, että minä tämän kantani takana seison ihan käytännössäkin, koska jos on kuullut minun juttujani, millaisia hillittömiä kiertomatkoja ja aikoja mä oon joutunut istumaan julkisissa liikennevälineissä sen takia, niin minä kyllä aion pitää tämän linjan tulevaisuudessakin. Mutta no, tää on taas tämä sama Franco Frattini, joka tämän esityksen on tehnyt, joka esitti myöskin sen, että kaikki internethaut, joissa on mitään terroristiin liittyviä hakusanoja, niin pitäisi estää. Niin näköjään Franco Frattini on tällä hetkellä mun suosikki EU-komissaari. Perustan kaikki faniklubi. Internethaut, missä on mitään autoiluun liittyviä hakusanoja, tulisi estää. No se on kyllä totta. Saman tien voisi sulkea koko internetin, eihän täällä ole mitään hyödyllistä. Se olisi paljon helpompaa, niin. Tämänkin ohjelman teko olisi käsittämätön helppo. Mä voisin puhua tässä tunnin itsekseni, eikä kukaan huomaisi sitä. Se voisi nauhoittaa se. Poistetaan vielä CD-levyt, että aletaan tarjoamaan podcasteja C-kasetilla. Joo, se muuten voi olla. Voit tilata. Mä oon tilannut Henrik Anttosen nämä podcastit, ne tulee mulle C-kasettina. Niin, tai sitten jos vielä mennään askelta pitemmälle, tsekeissä painetaan vielä vinyyliä aika halvalla. Että. No se olisi kyllä legendaarista. Koko puhujakulman tuotanto, niin vinyylilevyllä. Itse asiassa muuten, jos ihan vakavasti puhutaan, niin sitten jos joskus perustaisi Radio Koski-Suomellekin jonkun tällaisen oheistuotelinjaston, niin kyllä siihen joku pitäisi saada niin kuin vinyylilevyllä joku podcast. Se olisi mun mielestä niin, se olisi kyllä niin jotenkin, se olisi uljas oheistuote. Paljon uljaampi kuin jotkut teepaidat tai muut. No se on totta. Ja myös avokelainen voi ostaa myös. Henrik, Tomilla on chatissa tuotekehitysajatus puhujan kulmassa, pitäisi puhua enemmän politiikkaa. Yksityisautoilu ja kansalaisten valvonta, tosi hyviä aiheita. Yes. No joo, siis Tämä on semmoinen, varsinkin sen jälkeen kun podpäivä loppui, niin mä oon aina välillä miettinyt tätä että pitäisikö mun tuoda enemmän tällaisia yhteiskunnallisia siis aiheita. Siis hei, Effin kanssahan pitäisi pistää pystyyn podcasti. Se on muuten hieno idea. Pitäisikö ihan oikeasti? Siis minkä? Effin kanssa. Mikä on Eff? Tämä internetin vapautusjärjestö. Jaha, no niin. Niin, eikö niillä ole vielä podcastia ollenkaan? Ei varmaan. Asia. Nyt oli asiasta aivan 17, mutta tuli vähän mieleen. Se oli hieno idea, voisin palata asiaan lähetyksen ulkopuolella joku kerta. Mutta vielä nopeasti pari viimeistä aihetta. Me ollaan menty tänään itse asiassa aika pitkään, koska aloitettiin vähän myöhässä ja sitten juututtiinkin yllättävän pitkäksi aikaa tuohon käsikirjoittajalakkoasiaan, mikä mielestäni kyllä oli ihan hauskaa, mutta siis $100 läppärit, eli $200 läppärit, nämä XO-läppärit on nyt sitten menneet massatuotantoon, on aloitettu massatuotanto oikein kunnolla ja niin. Ja sitten tulee, oliko se niin, että niitä se että osta kaksi, niin saat itse yhden ja toinen lähtee maailmalle, niin oliko se niin, että sitä ei pystynyt tekemään Suomesta käsiä? Erkka tietää, koska se uhos, että se semmoisen hommaa, mutta sitten tuli joku, että ei se pystykään. Ainakin tällä sanotaan, että on määrätty määrä vaan, jotka on mahdollista tehdä tällä tavalla. Että en tiedä, missä tämä limited number of machines on myynnissä. Ja kuinka paljon niitä itse asiassa saa myydä tälläkin one get one. 8. Siis puhutteko tästä one laptop per childista? Ette puhunut siitä. Puhutaan jo nimenomaan siitä. Okay. Mutta tässä oli tämmöinen ideologia, että jos joku haluaa semmoisen ostaa, niin voi tämmöinen paketti myös, niin kun, myös muille, että ostaa vähän kalpamalla sen ja lahjoittaa samalla toisen sitten jollekin. Mutta eikö se ollutkaan semmoinen, että ei niitä yksityishenkilöille edes kaupitella, vaan että se on vaan hallitukset ostaa kouluille se oli jumalattomia määriä? Se oli se alkuperäinen, mutta sitten yleisön pyynnöstä ne otti tämmöisen rajaton. Johtui siitä, että Erkka sanoi, että hän ostaisi, jos se olisi mahdollista, niin sitä muuta. Mikä perkele, kun näitä on tämmöisiä osta kanaa ja osta vuohi kehitysmaan ihmisille, niin osta yksi läppäri, niin mikä ettei. Niinpä, mutta Bill Gates yllättäen on kritisoinut tätä projektia. Uh-huh. En nyt mene asiasta sen pitemmälle, mutta pitipä hän nyt heittää sekin tuohon sitten että se ei kuulemma ole hänen mielestään ollenkaan hyvä asia, mutta Electronic Arts taas on eri mieltä, joka lahjoittaa jokaiseen OLPC:n ilmaisen SimCityn. Että on sitten kehitysmaa, lapset voivat sitten rakentaa omia metropolejaan. Voi katsoa, että minkälaista siellä muualla maailmassa on. Niin. Eikö? En tiedä, tulisiko siitä sitten joku SimCity The Slum Edition, jolla voi sitten tehdä erilaisia slummeja. No, ehkä se on. Ehkä minä en nyt kuitenkaan lähde tälle linjalle, mutta ja sanotaan, että the game is currently free to play online. Joo, siis kyseessä on se ensimmäinen SimCityn versio. Että, eli siis se kaikkein surkeammalla grafiikalla oleva. Niin, eikä muutenkin on ilmaiseksi internetissä pelattavissa, niin. No, mutta kuitenkin. Senhän lahjoittaa. Just hienoa, tuommoinen porttiteorian mukaan, että annetaan niille vähän esimakua, niin sitten ne jää koukkuun ja rupeaa ostamaan kaupallisia palveluja. No, mä en näkisi asiaa kuitenkaan ihan niin kyynisesti, kun ne antaa niille siis asennetut versiot. Ja kun siis jos ollaan jossain, kun ajatellaan, että ne menee johonkin Afrikan syrjäseuduille, niin ei niillä nyt ole langatonta nettiyhteyttä välttämättä siinä koko ajan. Ja SimCity kuitenkin on peli, josta on asiantuntijatkin sanonut, että tämä on niinku ihan oikeasti. Tämä kehittää sellaista tietynlaista kokonaisuuksien hahmottamiskykyä ja strategista ajattelua. Niin. Siis pelkästään tämmöisellä pelillä pystytään sitä parantamaan. No ei pelkästään, mutta siis no lahjoittaa. No okei, se oli ihan perseestä se koko juttu. Mä olen kummityttöön olan yli katsonut jotain simmiversion pelaamista ja siinä jos ne hahmot suuteli, niin siitä tuli lapsia. Se on Sims, se on eri peli, mutta pedagogi on. Ai, puhutteko jostain ihan muusta, sori. Siis SimCity on tämä, missä rakennetaan kaupunkeja. Simson se, missä ne gubbet kulkee silleen, että se hahmo kulkee niin kuin vessasta keittiöön, niin kestää sen pelin maailmassa puoli tuntia. Sitten kun se on päässyt sinne keittiöön, niin koska se ottaa kaapista ruokaa, niin pelin maailmassa on kulunut jo 3 tuntia ja silloin taas pissahätä ja sitten se joutuu menemään sinne ja sitten onkin yö ja joutuu menemään nukkumaan. Että. Apposade korjaa, että se lapsien teko tapahtuu sängyssä tai autossa. Okei. Mä ajattelin, että jos sinne laittaisi semmoisen, niin kato kehitysmaan lapset saisi tämmöistä seksuaalivalistusta sitten siinä samalla. No se on. Niin mun mielestä se, mikä niille pitäisi lahjoittaa, niin olisi jotain podcastingin liittyvää. Niin, puhujien kulman koko tuotanto. Muistan tuli tuosta seksuaalivalistuksesta mieleen, mulla oli kauhea paikka, kun oli ala-asteella ensimmäisen kerran seksuaalivalistusta ikinä. Mie kuulkaan reppasin siihen tosissaan ja laitan puhtaa kansanväkkiä aika, mutta paskamarassa on enemmänkin tämmöistä niin teoriapainotteista. Ja sä olit toivonut käytäntöpainotteista, kun? Niin. Näin se nuorta miestä potkitaan. Ja mä olen sitä mieltä, että ainoa seksuaalivalistus, minkä ihmiset tarvii, on se, että älkää nyt jumaliste tehkö mitään ällöttäviä asioita keskenänne, niin ei tapahdu mitään vahinkoja perkeles. Mutta kieltämättä niin on se toisena ihan lystiä. Ai ja Happosade korjaa, että kiireessä meni vain 20 minuuttia pihalta autoon, jossa ilmeisesti sitten tehtiin lapsia. Että no, mitäpä sitä muuta autossa? Täytyy varoittaa Happosade, että joka ikinen laine, minkä kirjoitat sinne, menee tällä hetkellä suoraan lähetykseen ja vielä podcastingin. Suviko on nähnyt OLPC:n Alt-partyssä ja muistaakseni Erkka näki sen myöskin siellä Mind-trekissä. Että kyllä niitä on näitä esiversioita ollut liikkeellä. Mutta ennen kuin mennään liian pitkälti autossa lisääntymisen syvempään tarkoitukseen, niin emmeköhän me totea, että tämä puhujain kulma on aika pitkälti ohi. Minä kiitän live-ihmisiä, jotka seurasi teitä, oli kiitettävän Luista. Paljon ja keskustelu oli vilkaista. Aina ei, jälleen pahoittelen, että siihen ei aina pystytä kiinnittää huomiota. Mutta Tuija jatkossakin, koska Tuija luki aktiivisesti chattia. Niin, se on kunnioitettava moniajo päässä menossa. Se toimii naisilla paremmin kuin meillä miehillä näkyy. Tietysti minä haluan puolustukseni sanoa, että sen lisäksi, että mä puhun ja vedän ohjelmaa, niin mä myöskin joudun koko ajan seuraamaan, että tämä äänitys menee asiallisesti ja että kaikki skypet ja muut pysyy kasassa, niin, että on minullakin tässä moniajoa menossa, mutta seli. Kalatalous, Jussi, sinulla ei ole vielä paikkaa internetissä muuta kuin puhujien kulma, mutta mikä siinä? Se on hyvä paikka. Se on hyvä paikka. Ja Tuija Aalto, kiitos. Kummalta netistä jonkun semmoisen paikan, missä teinit voisivat tämän autoon lisääntymään. Ihan vapaasti. Tuija Aalto, erittäin hauskaa, että pääsit paikalle. Ja kiitos, oli hauskaa. Olet toki aina tervetullut liittymään seuraamme uudestaankin. Sinun kotisi internetissä on 1000sanaa.net ja mikä se on se sulanpinnan osoite? Sulapinta.wordpress.com, ko se nyt on. Sulapinta palaa tammikuussa. No meinasin justiinsa kysyä, että mikä se on tämän. Mutta seuratkaa blogia, sinne Joe päivittää viikoittaisia Second Life-menovinkkejä. No niin. Ja Pörnilläkään ei ole, ei kun onhan paikkoja. Palanen ajatusta blogspot.com ja palanen webbiä tumblr.com. Kyllä ja Jaikussa on ja Facebookissa on, jotenka kaikki, jotka kuuntelee tätä näin, niin ei muuta kuin kutsumaan meikäläinen, eli Pasi Örn sieltä kaveriksi, niin minä olen kaveri. Ollaanko me kavereita? Ollaan. Okei, okay, no hyvä. Ainakin sä hyväksyit. Se on tietysti, onko se kaveriutta, niin se on. No sehän se vasta onkin. Se on metafyysinen kysymys. Ennen kuin lopetamme, niin täytyy nostaa esiin vielä se, että siis, jotka edellisen jakson on kuunnelleet, niin ovat kuulleet puhujan kulman uuden tunnarin ja siitä on tullut ikävän vähän palautetta, mutta se palaute, mitä mä oon saanut, on joko ollut hyvin neutraalia silleen, että joo, ihan kiva, tai sitten se on ollut negatiivista, että eihän tämä ole yhtään niin hyvä kuin se edellinen. Se on, sitä, mutta ei se mitään. Se on myös tämän ohjelman alussa ja nyt kansalaisa... Henrik, järjestää joku semmoinen puheen hidastusmekanismi ohjelma, niin saadaan Suvikokin mukaan. No se on. Tämä oli niin hämmentävä heitto tähän väliin, että mä en osaa sanoa yhtään mitään. Mitä tuohon voi vastata? Sekoitin sun loppupuheenvuoron. No mikäs siinä? Pakko aloittaa alusta koko lähetys. No niin justiinsa. Tällä kertaa puhujainkulmassa on mukana minä. Ja pitää soittaa Paranoid. Hei, mulla on tässä kitara, joka on ihan epävireessä. Nyt lähtee. Mä tiedän, kuuluuko siitä mitään. Kyllä, siitä kuuluu. Paranoid. Kalatalous voisi laittaa emänä soittamaan vielä sitä harvoin. Ai, mutta hei, se ei ollut Podsafe-musaa, voi kammottava. Mutta joo, siis toivon ihmisiltä aktiivisuutta, kansalaisaktiivisuutta. Onko se uusi jingle mistään kotoisin? Haluatteko kuulla sitä tulevaisuudessa vai haluatteko kuulla vanhaa jingleä, tai siis tunnaria, vai haluatteko, että teen vielä ihan jonkun uuden, joka on kylläkin hyvin epätodennäköistä, koska mä en yhtään tykkää. Uutta tunnaria toivotaan, sanoo chattiemäntä. Ja muistakaa, että meillä on edelleen se jingle-kilpailu menossa, että ei muuta kuin jingle. Niinhän se on ollut. Jingleja tulemaan, niitä on tullut... Niin lukuisasti, mutta jatketaan vielä tämän vuoden loppuun saakka tätä kilpailua. Okay. Valitettavasti mulla ei ole tekniikkaa soittaa sitä uutta tunnaria justiinsa nyt, mutta kuunnelkaa lähetys podcastissa. Tämänkertainen puhujainkulma. Ai, Suviko sanoi, että pitää puhua Wikipedian poistoäänestyksestä. Haluammeko me puhua siitä? Puhutaan nyt. Kai se tähän sotkuun vielä mahtuu. No, puhutaan nyt äkkiä. Niin. Siis Radio Koski-Suomen... Suomen Wikipedia-artikkeli on kirveen alla tällä hetkellä. Siellä on menossa äänestys, että onko Radio Koski-Suomi tarpeeksi merkittävä, että se ansaitsee Wikipedia-artikkeli. Ja tilanne taitaa tällä kertaa olla se oli 14-13 Radio Koski-Suomen tappioksi. Eli Jos olette, teillä on sellainen status, että pääsette äänestämään ja tunnette, että Radio Koski-Suomen Wikipedia-artikkeli on tarpeeksi merkittävä, että se kannattaa säilyttää, niin sinne nyt sitten vaan äänestämään asioita. Mutta nyt puhujainkulma, vaikka kauheasti yritetään, että ei loppuisi vieläkään, mutta kyllä se nyt vain loppuu. Puhujainkulma numero 54. on ohi. Koskisuomi.tunk.org.